aș părtoh. Că dodit pas ultim bot, jam e shishe në dashnis, ta volina me mërzis. Jam atje, u theba keq, ta lista gjallëve, ku ti e më keq. Jam e troshat e dashnis, ta volina me mërzis. Sa shumë të pas në ta, sa shumë pas në përbi. S'kom dit me bo ma mirë, ma mirë nuk pas në dit, ma mirë nuk pas në dit. Sa shumë të pas në dash, sa shumë pas në përbi. S'kom dit me bo ma mirë, ma mirë nuk pas në dit, ma mirë nuk pas në dit. Jeta njerë, plargoj prej shoqnis, nga garoj një vend të lirë, ta volinën e mërësis. O zemër ja ku jam, rëzdo me gish, e më rëzuma, një losë e liris. Jam aty prej ka jam nis, ta volinën e mërësis. Sa shumë të pas në ta, sa shumë pas në vërbi. S'kom dit me bo ma mirë, ma mirë nuk pas në dit, ma mirë nuk pas në dit. Sa shumë të pas në dash, sa shumë pas në vërbi. S'kom dit me bo ma mirë, ma mirë nuk pas në dit, ma mirë nuk pas në dit.